za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo w sprawie szpiegostwa po zatrzymaniu czterech ukraińskich dziennikarzy na Warmii i Mazurach. Resort obrony chce zatrzymać falę odejść z armii. Dzisiaj zaproponowaliśmy system motywacyjny, który od 1 kwietnia wejdzie w życie. Kijów uzna za nielegalne rosyjskie wybory prezydenckie na okupowanych ukraińskich terytoriach. Rozpoczęto śledztwo w sprawie działania na rzecz obcego wywiadu. Ma związek z zatrzymaniem czterech ukraińskich dziennikarzy, którzy fotografowali obiekty kolejowe w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy, mówi Ewa Ziębka, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Elblągu. Prokuratura rejonowa w Braniewie wszczęła w tej sprawie śledztwo. Przestępstwo z artykułu 130 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli tak popularnie zwane szpiegostwem. Te czynności tutaj będą przez prokuraturę realizowane. Zatrzymani w Braniewie dziennikarze zostali przesłuchani, a następnie zwolnieni. Zeznali, że robili zdjęcia dla celów zawodowych. Tłumaczyli, że przygotowywali materiał na temat importu rosyjskiego zboża i surowców energetycznych do Polski. O sprawie została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dariusz Korneluk jest nowym prokuratorem krajowym. Dziś został powołany na to stanowisko. Wcześniej zajmował je Dariusz Barski, prokurator kojarzony z rządem Prawa i Sprawiedliwości, odwołany przez nową ekipę rządzącą. Według ministra sprawiedliwości Adama Bodnara nowy prokurator krajowy został mianowany zgodnie z obowiązującym prawem, a brak opinii prezydenta w tej sprawie niczego nie zmienia. Według ministra Adama Bodnara nowy prokurator został wybrany z zachowaniem najwyższych standardów, a komisja konkursowa pracowała według transparentnych zasad. Odbyło się to w wyniku otwartej procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Każdy z Państwa mógł zobaczyć w serwisie internetowym, jak przesłuchania poszczególnych kandydatów na prokuratora krajowego wyglądały. Prezydent Andrzej Duda nie wydał opinii w sprawie powołania nowego prokuratora krajowego. Według resortu sprawiedliwości opinia taka nie jest jednak kluczowa. Mówił o tym dziś także szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych, aby sabotować decyzję o powołaniu prokuratora krajowego, mówił dziś rano minister Grabiec i dodał, że opinia prezydenta nie jest dla rządu wiążąca, gdyż za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości odpowiada premier i jego gabinet. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak zatrzymać falę odejść z armii? Od kwietnia resort obrony narodowej wprowadza nowy system motywacyjny dla żołnierzy sił powietrznych. Ministerstwo przygotuje także całościową reformę systemu motywacyjnego w wojsku, mówił na spotkaniu z pilotami w Łasku szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj zaproponowaliśmy system motywacyjny dla wszystkich, którzy służą w siłach powietrznych, którzy są czy to personelem naziemnym, czy pilotami. Ten system motywacyjny na ten rok, ale przygotowujemy się do całościowej zmiany systemu motywacyjnego w kolejnym roku budżetowym. Będziemy pracować nad rozporządzeniem i nad nowelizacją ustawy o obronie ojczyzny. Aby zatrzymać żołnierzy w armii, MON podnosi także pensje żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. W tym roku uposażenia wojskowych wzrosną od 15 do 20%. Jutro w Rosji ma rozpocząć się głosowanie, które niemal na pewno przedłuży o kolejną kadencję prezydenturę Władimira Putina. Władze w Kijowie już zapowiedziały, że rosyjskie wybory prezydenckie na okupowanych ukraińskich terytoriach będą nielegalne. Ich zdaniem w samej Federacji Rosyjskiej wybory nie mają nic wspólnego z demokracją i są farsą. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego MSZ, przeprowadzenie tzw. wyborów na Krymie oraz na części terytoriów obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporowskiego jest bezprawne i nie będzie miało żadnych legalnych następstw. Ukraiński resort dyplomacji zwrócił się też do obywateli Ukrainy przebywających na okupowanych terytoriach, aby nie brali udziału w pseudowyborach i unikali przebywania w okupacyjnych komisjach wyborczych, bo Rosjanie mogą przygotowywać prowokacje. Ponadto, jak napisano, wojenny przestępca Władimir Putin już od 24 lat utrzymuje się przy władzy dzięki propagandzie, manipulacji i politycznym zabójstwom. Jak czytamy, dalsze trwanie rosyjskiego reżimu jest wyzwaniem dla Europy, Azji Centralnej i innych regionów świata. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończy się sezon zachorowań na grypę, ale lekarze podkreślają, że nadal jest wiele infekcji. Profesor Aneta Nicz-Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca jednak uwagę, że nie ma dokładnych danych dotyczących zachorowań w tym sezonie. Nadal mamy na oddziałach szpitalnych i dorosłych, i dzieci z grypą i z jej powikłaniami. Ze względu na takie uwarunkowania systemowe i zmiany raportowania, które nastąpiły w naszym kraju, wiemy o grypie mniej niż wiedzieliśmy wcześniej. W tym sezonie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie publikuje już danych dotyczących zachorowań na grypę i ich hospitalizacji, tak jak to robił w poprzednich sezonach. To był serwis Trójki. 5 minut po 15. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Wieczorem będzie się chmurzyć, nocą na zachodzie i północy możliwe deszcz lub mrzawka. Tej nocy od minus 2 stopni na południu i wschodzie, około 5 w centrum, do 8 stopni na zachodzie. Jutro rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia sporo chmur, a po południu na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. Jutro dużo cieplej, od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do nawet 18 stopni na Dolnym Śląsku. Prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dziś zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające policji konfiskować samochody pijanym kierowcom, ale czy w praktyce nie będzie to kolejny martwy przepis? Będą także szokujące doniesienia. BBC ujawniło, że izraelska armia znęcała się nad personelem medycznym w zajętym szpitalu w Strefie Gazy. Izraelskie dowództwo twierdzi, że szukało terrorystów z Hamasu. To i więcej do 16 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. A zatem zachęcamy do pozostania z nami. Ewa Lipowicz, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. 6 minut po 15. Mabi, na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15, ale zaczniemy od szokujących informacji. Lekarze ze Strefy Gazy powiedzieli brytyjskiej telewizji BBC, że byli torturowani przez izraelskich żołnierzy. Miało do tego dojść w ubiegłym miesiącu, po tym jak Izraelczycy zajęli szpital Nasser na południu obleganego terytorium. Izraelskie dowództwo zaprzecza i tłumaczy, że zastosowano standardowe procedury dla sytuacji, gdy w szpitalu przebywali bojownicy Hamasu. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Znajdujący się w mieście Khan Yunis szpital Nasser był jedną z najważniejszych placówek medycznych w Strefie Gazy. 15 lutego na teren szpitalnego kompleksu wkroczyła armia izraelska, która walczyła w okolicy z oddziałami Hamasu. Przez kilka poprzednich dni trwało zaś oblężenie szpitala, podczas którego rannych zostało dwoje pracowników, pielęgniarz i woźny. Ale gdy izraelscy żołnierze byli już w szpitalu, mieli się znęcać nad resztą personelu medycznego. Telewizja BBC dotarła do zeznań świadków i nagranych filmów pokazujących, co działo się w szpitalu. Lekarze zostali stłoczeni na dziedzińcu i kilka godzin trzymano ich tam skrępowanych i w samej bieliźnie na palącym słońcu. Związano też pacjentów, nawet tych na wózkach inwalidzkich czy nie wstających z łóżek. Dr Ahmed Abu Sabha opowiadał też, że palestyński personel medyczny był bity i szczuty psami. Jemu samemu złamano rękę, ale w odróżnieniu od kilku kolegów puszczono go w końcu wolno. Tylko 8 lekarzy i 15 pielęgniarek pozostało do opieki nad 250 pacjentami. Reszta pracowników została aresztowana. Wyobraźcie sobie poziom opieki, jaki mogliśmy im zapewnić bez wody i prądu w tym szpitalu. Izraelskie dowództwo zaprzecza, że lekarze i pielęgniarze w szpitalu Nasser torturowano. Rzecznik prasowy Izraelskich Sił Obrony Daniel Hagari tłumaczył, że zastosowano standardowe postępowanie w sytuacji, gdy w szpitalu byli uzbrojeni bojownicy Hamasu. Chodziło o to, aby oddzielić prawdziwy personel medyczny od osób, które tylko udają medyków. Według oceny naszego wywiadu i informacji, które zebraliśmy w terenie, ponad 85% głównych placówek medycznych w Strefie Gazy było wykorzystywanych przez Hamas do operacji terrorystycznych. Ponieważ terroryści Hamasu ukrywali się za rannymi cywilami w szpitalu Nasser i wykorzystywali ten szpital do ukrycia tam również naszych zakładników, armia przeprowadziła tam operację. Izraelskie dowództwo pokazało potem zdjęcia jednego z ukrytych pod szpitalem tuneli Hamasu, a także nagrania z wewnętrznego monitoringu pokazujące uzbrojonych ludzi na szpitalnych korytarzach. Izraelskich zakładników w szpitalu jednak nie odnaleziono. Ale zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia nawet walka z Hamasem nie usprawiedliwia traktowania medyków i pacjentów jak wrogów. WHO ewakuowało w lutym część pacjentów ze szpitala Nasser, ale nie wszystkich dało się przenieść. Stan niektórych na to nie pozwalał. Wiemy też, że niektórzy pacjenci nie przeżyli, choć w normalnych warunkach można byłoby ich uratować. Ale w tym szpitalu już nie można było im pomóc. Mówi szef zespołu reagowania kryzysowego w WHO Ayadil Saparbekov. Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, z powodu braku zasilania, odciętych dostaw wody i niemożności podawania pacjentom tlenu, w szpitalu Nasser zmarło 13 osób. A łącznie z powodu kłopotów z funkcjonowaniem szpitali w Strefie Gazy prawdopodobnie zmarło 27 pacjentów, których życie w normalnych warunkach dałoby się uratować. Mówię prawdopodobnie, bo są to dane podległego Hamasowi palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia i obecnie nie ma możliwości niezależnej weryfikacji tych informacji. 13 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, rozmumłanych pościelach, lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie na ścianach piasek. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian.

Pani Danuta to 82-letnia lekarka, która od 30 lat po emeryturze dalej leczy ludzi w prywatnym gabinecie. Zawsze przyjmowała wszystkich pacjentów, nikomu nie odmawiała, a kiedy kończyła przyjmować, jechała na 2-3 wizyty domowe dziennie. Często szła pod górę w śniegu lub w błocie, bo nie mógł tam dojechać żaden pojazd. Do tej pory, jeśli widzi, że pacjent nie ma pieniędzy, to nie tylko od niego nie przyjmuje zapłaty, ale poratuje jakąś niewielką sumą. Ma kontrakt z NFZ. Z racji tego z chęcią wypisywała recepty w programie Senior Plus. Jak mama przepisuje osobom starszym recepty na S, to oni niektóre leki dostają za darmo. Barbara Sadurska, córka pani Danuty. Były to zazwyczaj leki ratujące życie, bardzo często przeciwzakrzepowe albo na serce. Po 5 latach lekarka dowiedziała się, że prywatne gabinety nie mają prawa wystawiać recept w programie Senior Plus. NFZ nałożyło na nią karę o wysokości ponad 50 000 zł. Mam zastrzeżenia co do wyrazu kara i napisałam, że wyraz za karę może odnosić się do kogoś, kto popełnił jakieś przestępstwo. Danuta Hauben, lekarka. Ja wypracowywałam tylko swoje obowiązki i nie uważam, że to może być nazwane karą. To urzędnicy NFZ interpretują przepisy prawa, a w tym przypadku prawo określa niezbyt zrozumiała ustawa. Z racji tego, że NFZ nakłada kary umowne, a nie administracyjne, zażalenia pani Danuty lądowały w koszu. Ukarać danego świadczeniodawcy to jest bardzo łatwo. Natomiast troszkę tutaj brakuje takiego faktycznie najbardziej ludzkiego podejścia. Radca prawny Michał Plewiński. Prawdopodobnie tutaj dominuje taka mentalność takich urzędników, że tych przedsiębiorców czy tych obywateli najlepiej ukarać i że właśnie urzędników to mają się bardziej chyba, a nie mamy takiego podejścia bardziej partnerskiego. Z pomocą przyszli w końcu dobrzy ludzie. Pacjenci i przyjaciele. To między innymi ci sami ludzie, którzy w 2019 roku za bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi uhonorowali ją dębińskim wyróżnieniem Dębowe Serce. W odpowiedzi na karę nałożoną przez NFZ córka pani Danuty, pani Dorota, zorganizowała zrzutkę dla swojej mamy po to, żeby pokryć koszty pożyczek, które pani doktor musiała zaciągnąć, żeby zapłacić właśnie tę karę nałożoną przez NFZ. Agnieszka Sałek, zrzutka.pl. I zrzutka zakończyła się ogromnym sukcesem. W niespełna dobę zebrano więcej niż organizatorka założyła. Zdecydowanie więcej. Organizatorka założyła, że otrzyma parę wpłat, a finansowe wsparcie wyniesie maksymalnie kilka tysięcy złotych. Jak widzę, że społeczeństwo murem stoi za mną. Ja jestem po prostu zachwycona i naprawdę nie wiem, w jaki sposób wyrazić swoją wdzięczność tym ludziom. Gdy popatrzymy na profil zrzutki, zobaczymy, że wpłaty dokonało już ponad 1000 osób, a cała akcja opiewa na ponad 60 000 zł. Przypomnijmy historię. W 2016 roku, kiedy wprowadzono darmowe leki dla seniorów, program tzw. Senior Plus, jednocześnie by tych leków nie wydawać seniorom zbyt dużo, ograniczono ich dostępność, zabraniając wypisywania tych leków lekarzom przyjmującym w prywatnych gabinetach. Nasza bohaterka nie została o tym fakcie powiadomiona, mimo tego, że ma to zagwarantowane w umowie z NFZ. No i po kontroli tegoż Narodowego Funduszu Zdrowia nakazano zwrócić 100% wartości wypisywanych leków wraz z odsetkami, czyli 49 tysięcy złotych. Na szczęście, jak słyszeliśmy, dzięki wdzięcznym pacjentom pani Danuta spłaci długi, które zaciągnęła na poczet kary, a jestem ciekaw, jaka nauka płynie z tej historii. Ciekaw jestem państwa opinii. 2 2 7 3. Noel Gallagher i jego drużyna. Przypomnę, na zrzutce dla pani Danuty Hauben 49 tysięcy już, na koncie 62 tysiące ponad i ta kwota rośnie. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. No i za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może doprowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skotnicki. Stan euforii. W śmiertelnym pojedynku głównych bohaterów usłyszymy Piotra Adamczyka i Andrzeja Ferenca. Dolecieliśmy? Cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chcesz poznać największe przeboje? Odkryj hity Hyundai'a. Tucson, Kona oraz i20 w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące upusty, premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla ciebie lub twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego indyka aż 40% taniej. Tylko 15,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 16 marca. Cena przed obniżką 26,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Uczucie pełności. Przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Let's go! Wiosenne na wyprzedaż w MediaMarkt. Wielofunkcyjny Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 597 zł. Teraz za 497 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 15.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo w sprawie szpiegostwa w związku z zatrzymaniem czterech ukraińskich dziennikarzy, którzy fotografowali obiekty kolejowe w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Zatrzymani w Braniewie zostali przesłuchani, a następnie zwolnieni. Zeznali, że robili zdjęcia dla celów zawodowych. O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy w sprawie tabletki dzień po, to minister zdrowia zapowiedziała, że zastosuje plan B, tak aby od 1 maja było już nowe prawo. Z przykrością słyszę, że pan prezydent z uporem staje przeciwko polskim kobietom, powiedziała Izabela Leszczyna. Andrzej Duda zapowiedział przedwczoraj, że nie podpisze ustawy wprowadzającej, tu cytat, niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Opowiedział się także przeciwko referendum w sprawie dopuszczalności aborcji. Izraelskie wojska ostrzelały cywilów z miasta Gaza, którzy ruszyli po odbiór pomocy humanitarnej. Według doniesień kontrolowanego przez Hamas resortu zdrowia, 6 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt jest rannych. Izraelskie władze i siły zbrojne nie odniosły się jeszcze do komunikatów strony palestyńskiej. Juliette Binoche ma stanąć na czele Europejskiej Akademii Filmowej. Rada Akademii zaproponowała, by francuska aktorka objęła to stanowisko po Agnieszce Holland. Polska reżyserka rezygnuje z funkcji, ponieważ chce skupić się na tworzeniu filmów. Pierwszym prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej został w 1989 roku Ingmar Bergman. Pełny serwis Trójki o 16. Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Seria ćwierćfinałowych rewanżów w Lidze Mistrzów UEFA z pewnością zaspokoiła koneserów piłki nożnej. W tym przypadku też mamy już 8 drużyn, które powalczą o nieformalne klubowe Mistrzostwa Europy. Wczoraj awans do ćwierćfinałów zapewniła sobie Borussia Dortmund po zwycięstwie nad PSV Eindhoven 2-0. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Pod wrażeniem gry BVB był były reprezentant Polski, zawodnik Bundesligi Tomasz Kłos. Na stadionie Westfalii naprawdę nie gra się łatwo i tam Dortmundczycy większość ważnych meczy wygrywają. Tutaj nawet w tej 98 minucie kropka nad i przez weterana, doświadczonego zawodnika Marco Reusa pokazała, że będą walczyć. Nie wiem, czy on w ćwierćfinale drużyna z Dortmundu będzie faworytem, ale patrząc 11 lat do tyłu i ten finał z Bayernem Monachium, no jest taka szansa, że może do takiego czegoś dojść. W drugim z wczorajszych starć 1/8 finału Ligi Mistrzów górą Atletico Madryt wynik 1-0 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce również oznaczał konieczność przeprowadzenia rzutów karnych, a w nich Inter Mediolan musiał uznać wyższość drużyny ze stolicy Hiszpanii. Były reprezentant kraju Paweł Kryszałowicz z uznaniem mówi o grze Atleti. Ten Inter był faworytem w tym meczu i nie dał rady. Tym bardziej po pierwszym meczu, gdzie wygrał u siebie, to miał wszystko w swoich nogach. Ale niestety Atletico pokazał charakter jak zawsze. Walczył do końca i mi się udało. Chyba niespodzianka. W turnieju singlistek WTA 1000 w Indian Wells pozostało już wąskie grono 8 tenisistek. My liczymy na Igę Świątek, gwiazdę polskiego sportu numer 1 i światową rakietę numer 1. Czas na ćwierćfinał planowo o 20:30. Na korcie staną naprzeciwko siebie Iga oraz Karolina Woźniacka. Pół Dunka, pół Polka, która jeszcze przed kilku laty przewodziła w zestawieniu WTA jak Iga teraz. A właśnie wraca do wielkiego tenisa po przerwie macierzyńskiej. W Indian Wells Woźniacka startuje dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. Czekamy, odliczamy czas. Opera mydlana z Winfredo Leonem trwa. Mówiło się o nim, że jest najlepszym siatkarzem świata. Trudno się zatem dziwić spekulacjom transferowym. Po tym sezonie klubowym odchodzi z włoskiego Sir Safety Perugia. Dziennikarze siatkarscy łączyli reprezentanta Polski z klubami Plus Ligi. Pisano o Zaksie, projekcie, Warcie, a nawet o Luku Lublin. Tymczasem według przeglądu sportowego podobno doszło do zwrotu akcji i Leon jest bliski podpisania kontraktu w lidze tureckiej, gdzie mógłby zarobić nawet 1 000 000 euro rocznie, netto. Uwielbiamy plotki transferowe, prawdaż? Jak najbardziej. A jak się sprawdzają, to tym bardziej. No chyba, że się nie sprawdzą, to opera będzie trwała. Pożyjemy, zobaczymy. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, jutro sporo chmur, a po południu na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach nad morzem porywisty. No i jutro dużo cieplej, od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do nawet 18 stopni na Dolnym Śląsku. Dziś się zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające policji konfiskować samochody pijanym kierowcom, ale czy w praktyce nie będzie to kolejny martwy przepis? Na ten temat już za chwilę porozmawiam z naszym gościem. 2 2 7 3, czekamy na Państwa opinie. mówić, patrzy, patrzy w moją twarz. Na szczycie ci ci będą, a swoją, swoją, swoją pcha. Południowej Trójce na 21 minut przed godziną 16. Kolejny gorący temat w dzisiejszej audycji, bowiem od dziś zaczęły obowiązywać przepisy mówiące o tym, że policja może skonfiskować samochód pijanemu kierowcy. A naszym gościem jest nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Może zacznę od obaw. Policja jest gotowa na zabezpieczenie samochodów pijanych kierowców? Tak, panie redaktorze, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby stosować się do obowiązującego prawa, więc nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego nie jest nam obca. Zresztą do tej pory również w wielu przypadkach zabezpieczaliśmy między innymi auta kierujących do przyszłego postępowania sądowego. A ile dziś od północy, odkąd obowiązuje to prawo, policja zarekwirowała aut właśnie za jazdę po pijaku? Określenie zarekwirowania nie jest tutaj dobrym określeniem. Mówimy o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego w postaci pojazdu mechanicznego. To czynności, które będą potrzebne później w postępowaniu sądowym. Natomiast po kilku godzinach obowiązywania tego przepisu, no tutaj muszę rozczarować, jeszcze żadnych danych nie docierały do mnie do tej pory tego typu informacje. Natomiast prowadzimy ewentualnie zestawienia dobowe. Mam nadzieję, że tych przypadków będzie jak najmniej. No to chyba pocieszające, że na razie nie ma takich przypadków, przynajmniej dziś do tej chwili. A jak to ma wyglądać? Znaczy drogówka zatrzymuje takiego delikwenta, jak rozumiem. Okazuje się, że faktycznie jest pijany. I co dalej? Takiego kierującego czekają konsekwencje prawne, finansowe i w tym być może również przepadek auta, jego równowartości bądź nawiązka na rzecz pomocy postpenitencjarnej, bo tutaj mówimy o przypadkach, kiedy kierujący nie jest jedynym właścicielem pojazdu. Natomiast w przypadkach, kiedy kierowca zatrzymany jest za jazdę nietrzeźwości i będzie miał 1,5 promila alkoholu i więcej w organizmie, ten pojazd zostanie tymczasowo zatrzymany. Podobnie będzie, jeżeli kierowca doprowadzi do wypadku drogowego. Tutaj obligatoryjnie takie zatrzymanie pojazdu nastąpi powyżej 1 promila alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek to, kiedy kierowca dopuszcza się recydywy, czyli wcześniej popełnił przestępstwo w postaci jazdy w stanie nietrzeźwości. Po wcześniejszym skazaniu za ten czyn tu też pojazd zostanie zabezpieczony. I czwarty przypadek, kiedy kierowca doprowadzi do wypadku i oddali się z miejsca zdarzenia. W tym przypadku konfiskata zadziała także wtedy, gdy sprawca był trzeźwy, ale nie ma możliwości odstąpienia od takiej procedury. To może teraz tak bardziej osobiście zapytam, jakie pan jako policjant drogów widzi problemy z egzekwowaniem nowych, w domyśle zaostrzonych przepisów? Osobiście nie mam tutaj żadnych obaw, jeżeli chodzi o egzekwowanie naszych czynności na drodze. Generalnie, jeżeli chodzi o samo zabezpieczenie, tymczasowe zajęcie mienia ruchomego, to w obszarze zabezpieczenia majątkowego czy odzyskiwania mienia, tutaj te nowe uprawnienia policji do zajęcia pojazdu mechanicznego na poczet ewentualnego przypadku, myślę, że nie powinno policjantom stwarzać problemów. Ja jako policjant ruchu drogowego zdecydowanie, co prawda, wolałem zajmować się inną problematyką niż tylko i wyłącznie nietrzeźwość na drodze. Natomiast no, myślę, że możecie państwo nawet tutaj przeprowadzić sądę i myślę, że większość osób będzie zgodna z tym, że te zaostrzone przepisy są krokiem w dobrym kierunku. Spojrzałem w statystyki. W zeszłym roku policja zatrzymała na polskich drogach prawie 96 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to spadek o 10% w porównaniu do roku 2022. To może cieszyć, choć do ideału jeszcze daleko. Kierowcy pod wpływem alkoholu spowodowali ponad 1330 zdarzeń, w których zginęło ponad 200 osób. Myśli pan, że te przepisy rzeczywiście wyeliminują pijaków za kółkiem? Czy może to sprawić, że powiedzmy potencjalni skazani będą jeździć najtańszymi samochodami? Panie redaktorze, tutaj myślę, że nie znajdziemy jednej odpowiedzi, natomiast myślę, że większość osób chce przede wszystkim tego, żeby na polskich drogach tych pijanych kierowców było jak najmniej. Ja jako policjant ruchu drogowego uczestniczyłem w obsłudze wielu poważnych wypadków drogowych, gdzie skala tych najtragiczniejszych zdarzeń niestety pozwala mi powiedzieć tylko to, że jestem za każdym rozwiązaniem, które wyeliminuje nietrzeźwych zza kółka. No tutaj ta ilość 1,5 promila alkoholu, zawsze można dyskutować, dlaczego 1,5 promila, dlaczego promil. My jesteśmy odbiorcą tych przepisów i wykonawcą i chociażby ta kwestia, którą pan poruszył, dla jednego kierowcy tanie auto to dorobek życia, dla innego wręcz odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalnych skazanych, zauważmy, że też będą w tej sytuacji, kiedy następuje recydywa, te auta zabezpieczane i odbierane tym kierowcom. Oczywiście dalej mówię tutaj o czynnościach sądowych i o pracy policji, której będzie zapewne w tym temacie sporo. Natomiast też mam nadzieję, że jak najrzadziej będziemy mówić o sytuacji, kiedy ujawniliśmy na drogach potencjalnego zabójcę. Nie obawiam się użyć tego stwierdzenia, bo w ten sposób traktuję człowieka, który za kółkiem ma promil czy więcej alkoholu. W wielu przypadkach jest zabójcą. A jakie przepisy należałoby wprowadzić, żeby faktycznie wyeliminować problem pijanych za kółkiem? Nie jestem osobą, która stanowi przepisy. Policja nie ma inicjatywy ustawodawczej. Wprowadzanie zmian na pewno musi być dostosowane do naszych realiów, w tym ekonomicznych. No tutaj w wielu krajach przede wszystkim dostępność alkoholu jest zdecydowanie mniejsza niż w naszym. To na pewno też ten pomysł, który w tym poruszyłem, na pewno też jest dla wielu osób przedmiotem do dużej dyskusji, ale dostępność alkoholu w naszym kraju niestety jest również bardzo duża, w tym alkoholu w różnych punktach usługowych, na stacjach benzynowych i myślę, że być może w tym kierunku należałoby rozważać przyszłe zmiany. Ja no właśnie w audycji popołudniowej już wielokrotnie podkreślaliśmy tę łatwą dostępność alkoholu. Jeśli mówimy o tych nowych przepisach, są też odstępstwa, bo kiedy nowe prawo nie pozwala na utratę samochodu, który nie jest własnością pijanego kierowcy, nie oznacza to jednak, że uniknie kary. No, na to pytanie odpowiem bezpośrednio, cytując ustawę. To są oczywiście czynności, które są zastrzeżone dla sądu, bo to sąd decyduje o karze. Natomiast jeżeli nie będzie to bezpośredni przepadek pojazdu, będzie to wartość pojazdu określona w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo. A jeśli takich danych czy też polisy nie będzie, to średnia wartość rynkowa pojazdu, która odpowiada temu, który uczestniczył w zdarzeniu czy też w zatrzymaniu. Natomiast jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny, wykonując czynności zawodowe czy też służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy, tu mówimy o orzeczeniu nawiązki w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Taka sytuacja może nastąpić również wtedy, kiedy orzeczenie w przypadku pojazdu mechanicznego będzie niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie bądź znaczne uszkodzenia. To jeszcze wróćmy do tej sytuacji, kiedy policja zatrzymuje takiego pijanego. Jak to ma konkretnie wyglądać? Drogówka zatrzymuje delikwenta, okazuje się, że faktycznie jest pijany i co dalej? Policja wzywa holownik, auto idzie na parking strzeżony i tutaj z kolei co dalej? W ogóle policja dysponuje całą tą infrastrukturą? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o zabezpieczenie mienia, w tym aut, zabezpieczamy mienie od wielu lat w wydziałach Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich. Funkcjonują wydziały odzyskiwania mienia oraz wydziały transportu, które nadzorują parkingi depozytowe policji, także nie jest to dla nas żadne nowum. No tak, ale to gorący temat dziś, więc przypomnijmy, z jakiej skali problemem mamy do czynienia, ilu rocznie pijanych kierowców policja zatrzymuje? Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że nietrzeźwych kierujących zatrzymujemy około 100 tysięcy rocznie. Zeszły rok był nieco lepszy niż ubiegłe. To 95 623 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, ale nie sugerujmy się przy nowelizacji tych przepisów tą liczbą, gdyż dotyczy ona tylko niektórych, na szczęście można powiedzieć w ułamkach procenta sytuacji. Ja podpowiem tutaj, że może lepszą liczbą będzie liczba 1331. To wypadki spowodowane w zeszłym roku przez nietrzeźwych kierujących. Zginęło w nich 221 osób, natomiast też nie zawierają one konkretnie te dane tej ilości alkoholu, o jakiej tutaj mówimy po nowelizacji, więc ciężko oszacować na dzień dzisiejszy, ale na pewno nie będzie to skala nawet zbliżona do tych danych, o których tutaj mówiliśmy. No, opierając się na tych danych, które pan przytoczył, to są częste przypadki obecnie kierowców, którzy we krwi mają ponad 1,5 promila alkoholu, no bo po takim stężeniu w myśl nowych przepisów właśnie kierowca ma tracić pojazd. Przede wszystkim jeszcze raz przypomnę, że jeżeli chodzi o przepadek pojazdu, jest to środek karny, który może zostać orzeczony przez sąd. Oczywiście mówimy tu też o równowartości pojazdu bądź nawiązce, o której wcześniej powiedzieliśmy. Natomiast na podstawie policyjnej statystyki nie odpowiem na to pytanie, gdyż dotychczas rozróżnialiśmy w tej statystyce stan po użyciu alkoholu, czyli wtedy w skrócie, kiedy zawartość tego alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila w organizmie i powyżej 0,5. Więc tutaj do tej granicy 1,5 promila nie odniosę się bezpośrednio, natomiast są to w porównaniu do pozostałych przypadków zdecydowanie rzadsze na szczęście przypadki, bo myślę, że zjawisko nietrzeźwości za kierownicą to zjawisko, które powinniśmy bezwzględnie eliminować i każdy pomysł, który tutaj przyczyni się do poprawy tego bezpieczeństwa, ograniczenia liczby nietrzeźwych kierowców jest dobry. Oby, raz jeszcze powtórzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dziękuję bardzo i czekam na Państwa opinie, komentarze, telefony. 2 2 7 3. Za 11 minut 16.